حضور بعض اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ہم پاکستان سے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہاں رہتے ہوئے ہمیں مدری مرکز کی ہدایات قبول کرنا یا لینا کیوں ضروری ہے یا اس کی کیا حکمت ہے جبکہ ہم وہاں کے حالات بخوبی اور بہتر سمجھتے ہیں؟ جب تک ایک مرکز کے ماتحت کام نہیں کریں گے تو صحیح معنی میں کام نہیں ہوگا. مرکز کا اپنا تجربہ ہے, آپ کا اپنا تجربہ ہے, اور آخر کئی ممالک میں مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کام ہو بھی رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ شروع میں ان کو بھی دشواریاں ہوتی ہوں گی, اب آسانیاں ہوں گی. اب یہ کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ واقعی وہ مرکز کے طریقہ کار پر کام ہونا ممکن نہیں ہے کسی معاملے میں, تو پھر بین الاقوامی امور کی منظوری لی جائے, بین الاقوامی امور کے ذمہ داروں سے مشورہ لیا جائے. ہو سکتا ہے وہ کوئی طریقہ اس میں آپ کے لیے مذاق کر دیں, راستہ بتائیں کہ اس کو یوں کرو. آپ اپنے طور پر مرکز سے ہٹ کر کام کرنا یہ اطاعت نہیں ہے, بس وہی ہے کہ بین الاقوامی امور کے مشورے کے بغیر کوئی نیا انداز اختیار نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.